Studio Kurnik! Zrobimy to szybciutko i to raz, dwa, trzy, pożyczymy! To jest to? Aha! Moje chłopaki tu są, Missy Tone, nikt nie wygoni stąd. Gdy zmień tone, wodą nawet nie ma szans, James Bond. Popój ten beat, synu, kiedy czeki to papi, to jest tu, synu. Wiem, że nas znasz, widział się raz, obleczył cię strach, synu. Popój ten krak na dzielni, popój go dzień i noc. Popój go w samochodzie, popój, kiedy go masz już dość. I jak na złość, wyzna przez okno głośnik. Nie każdy kurwa wie, jakie masz możliwości. Poczuj moc jak Luki, wytrzyj mordę jak Czubaka. Podnieś pięć w górę, wystaw palę. Spółka szwaka. Kiedy nie masz jaj, wtedy nie masz szans. Pokonany nie masz wejścia. Byś musiał szybko spływać stąd jak o tyle jeńczycach. To każdy woli ludzi bardzo dobrze tobie, że liczy się zabawa, dobry humor dzień, dzień. Jak masz krzywą minę, lepiej zaraz ją zmień. I weź się zminaj dupy, tylko wyluzuj. Chłopaki tu są, nigdzie się nie wybiera dziś, bo jeden drugiego wspiera, widzi partnera w nim wziął. Co drugi weteran wie, co jest grane, połapany bardziej niż całe. Wszystko wyryczane, sprawdź to. Nie ma miejsca tu dla męczy dupy ziom. Więc jak jesteś cipa, to lepiej szybko zmiataj stąd. Moja banda nie zna strachu, ale wie co to pokój. Jeżeli zechcesz, to przybij pionę, jak nie to stań z boku. Nawet ty zepniesz się tak, że dostaniesz linotoku. Na twarzach moich ludzi zawsze wymalowane będzie spokój. Bo moi ludzie są mili jak szlak. Jak chcesz się z nami trzymać, to daj nam znak. Moi ludzi bardzo dobrze tobie, że liczy się zabawa, dobry humor dzień, dzień. Jak masz krzywą minę, lepiej zaraz ją zmień. I weź się zminaj dupy, tylko wyluzuj się. Pokażę moi ludzi bardzo dobrze tobie, że liczy się zabawa, dobry humor dzień, dzień. Jak masz krzywą minę, lepiej zaraz ją zmień. I weź się zminaj dupy, tylko wyluzuj. Pokażę swoich ludzi dobrze to wiem, że liczy się zabawa, dobry humor, dzień, dzień. Jak masz krzywą minę, lepiej zaraz ją zmień. I weź się zginać dupy, tylko wyluzuj się. Pokażę swoich ludzi bardzo dobrze tobie, że liczy się zabawa, dobry humor, dzień, dzień. Jak masz krzywą minę, lepiej zaraz ją zmień. I weź się zminaj dupy, tylko wyluzuj się. Pokażę swoich ludzi bardzo dobrze tobie, że liczy się zabawa, dobry humor, dzień, dzień. Jak masz krzywą minę, lepiej zaraz ją zmień. I weź się zminaj dupy, tylko wyluzuj się. Pokażę swoich ludzi bardzo dobrze tobie, że liczy się zabawa, dobry humor, dzień, dzień. Jak masz krzywą minę, lepiej zaraz ją zmień. I weź się zminaj dupy, tylko wyluzuj się. Pokażę swoich ludzi bardzo dobrze tobie, że liczy się zabawa, dobry humor, dzień, dzień. Jak masz krzywą minę, lepiej zaraz ją zmień.